أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. اس دلیل سے نا ولما دخلوا على یوسف آوا الیہ اخاہ دلیل سے نا تر دا آیت نمبر 98 پورے داشپگم مرحلہ دا واقعی دا یوسف علیہ السلام دا اپلیش پگم مرحلہ کی رونو بنیامین د ځان سره راوسته دے یوسف علیہ السلام تو سلام و تزان خود لے دے داغی نرستو بنیامین با نغلان ثابت شوی اغا مصر کے پات شوی آدھرنگی رون جی واپس کنان تا یعقوب علیہ السلام تو سلام سترگی سپینی کی دا غم دلاس یا سفالا یوسف و غم پا یوسف باندے اغد یوسف غم متیاج آسترگی سپینی شوی دی بچو توی زی بچو مصر تلان شے لٹون دی یوسف علیہ السلامم اوکے و دخپل رور بین یمینم اوکے ٹول چل پا مصر کی خکاری زی بچو دوان ٹول لان شے ترغیب نرازے چی ترسوم یوسف او بین یمین نی راوستے رون را روان شوی دی و واپس رازی یوسف علیہ السلام سر خبر اترے کئی یوسف علیہ السلام و درس خبر اوکے پا بارد یوسف کے دیکھونے پی جندو چی دا یوسف تے چی تاسو سر سکڑیو کویتم غرزولیو کویتم غرزولیو یوسف علیہ السلام آیا یان چی رد کنا دی خوی چی ردی خو بل چاہتم پتہ نیشتا و دوئی آیا تی یوسفی اگو تی اوز یوسفی او دا زمان رور دے زانی و تا خود لے رے او بے والا خپل قمیس ورکڑے چی والے زمان دا قمیس کنان تلان شے او زمان دا قمیس یو سے یعقوب علیہ السلام لا او غری پا خپل استرگو باندی کیری دا غسترگی با ٹک ٹک ش او طول خاندان سر دا یا زمان دا پلار دا یعقوب علیہ السلام طول خاندان چی سمر دے اگر طول مصر تراو دے ما دل دستاو دا پارا انتظام کرے دے اب یہ وہ مرحلہ کی یعقوب علیہ السلام سر دا خپل بچو دا نوسو دا طول خاندان را روان شوی دی او دغرنگ مصر ترازی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې کوم خوب لیدلې ده هغه خوب بیا رښتیا شي ټول ودا الله ته په سجده باندې پروزی په طرف د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او واقعیه بیا اختتام ته ورسی راتن کې سبق کې وو مرحله کې بیا را دې تذکرہ کوي ما جوړ درس می ختم کو نه دا شپږم مرحله ده او په دې شپږم مرحله کې درې ګڼو شمیرو خبرو الله تذکرہ کوي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه اور کله چې دن شو په یوسف علیہ السلام تو سلام باندې په ګڼو شمیرو دروازو باندې را دن شو رونه د یوسف علیہ السلام تو سلام آن تر دې چې حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام لره ورسید آوى إليه أخاه زے ورکڑو د ځان سره اخاه رور خپلتا بنیامین قال اویل یوسف علیہ السلام تو السلام انی انا اخوکا یقنن ضرور ستائم فلا تبت اس بما کانو یعملون مغم جنکی گا پا حق سباندے کانو یعملون چی دی دوی عمل کون کی مفسرین فرمائی پا دیزی باندی چی یوسف علیہ السلام تو سلام چی کل در روٹے ٹیم شو یوسف علیہ السلام دی تاوی چی دو دو کینے کم چی دا یو مور پیدای اگر دو دو کینے روٹے تا اگر خود دو دو کین استل بنیامین دا یوازې پاتې شو یوسف علیہ السلام تو سلام ته نه تپوس کی وی ته ولې یوازې پاتې شو وی چې زما یو ورور دا غنوم یوسف زما دا ورونه وی چې هغه شرم خوړلې دی بیډیا کاش زما غرور وی نو به ما سره اوس یو ځای ناست وی زمونږ جوړه به هم پوره وه اوزنی مفسرین فرمائی چی یوسف علیہ السلام تو سلام دو دو کسانو لیو یو کمرہ ورکا چی دو دو کسان یو یو کمرہ کی ادش بنیامین یوازی پاندی شو یوسف علیہ السلام تو سلام دا سی پا گش باندی رو تیرے چی ویکا تو دے یوازی دے وی تو ولی یوازی وی زما دا سی رو رو یوسف اغا شرم خورده کاش چی اغا جونده وی اوز با زما سره وی یوسف علیه سلام و سلام و تزان خی چی زستا رو ریم او مغم جن که گا ولم ما دخلو علی یوسف نددی تسکره که پوی که کن هر کلا چی داخل شو با یوسف علیه سلام و سلام بنده آوا الیه اخاهو زے ورکڑو دا زان سرا اخاہ رورخ پلتا قالویل یوسف علیہ السلام تو السلام انی انا اخوکا یقنن ضرور ستائم زستارورم یوسف فلا تبت از بما کانو یعملون مغم جنکی گا پانگ سباندے کانو یعملون چی دیدوی عمل کون کی ما سره ام بد کړی دی او تا سره ام بد وکړل تا سره خو یو بد دا وکړل چې ضرور نه جدا کړي دویم بد سره دا وکړل په کار د چې یو مشر ځان له پاتې شوی وې ته خو کشر وې په کار د چې تا سره یو بل مشر روري سار کړي وې او مشر ویلو چې را زه خیر ځان سي مشر یم زه به یوازې پاتې شم نتیوم دغرنگی پریغوستی دا دوی چی کم کارو نا کئی کم عمل کئی پا دی باندی مغم جن کئی گا مخفا کئی گا فلم ما جہازهم بی جہازهم پسر کلا چی تیار اکڑل دوی لران پا سامان دا دوی سرا سامانی والا تیار کڑو جالس سقایتا فی رحل اخیه بیایو زیناستی پسا لیکن شبا شیطانی کا فلما جهزهم بجهازهم پسر کله چې تیار کړل دوی لرام په سامان د دوی سره سامانونه تیار شو ورونو خو خبر نه دی چې دا بنیامین تیزان خودلې دی سامان تیار شو جعل السقایت فی رحل اخیه کی خودو لوخه د اوبو کی خودو لوخه د اوبو فی رحل اخیه پا بار درور خپل کې ثم اذن مؤذن د جعل فاعل وی سوک ته مونږ وایو د جعل فاعل الله دی دا لوخه بگی چا کی غستو اللہ بگی کی غست یا یوسف علیہ السلام لزڑ کی واچو چی دا لوخه رے دا ددی پا دی سامان کی کی رے سقایا سقایا اگا لوخه تو ویدگی گی چی خلق پی اوبس کی اگا دا باسا دا اوبو دا سکلو لوخه و جام و کندولو خب آسائی چی لگ استعمال کی نو بس بیا ایکسپائر کی کنا نو خلق بیا روالی دام دا بانسا جامو و دوی راغستے و دوی و بیا پیمانی کو دے لوخے ہو نو پاغی با اغد دی پیمانا شو بیا نو چال بے چی غلا ورکولا نو پا دقا پیمانا بے ورکولا یہ یوسف علیہ السلام تا زڑا کی واچول چی دا لوخ والو دا دی پری سامان کی کھیلا زپا لار بینی دی زینو کچر تا عبوم بس کی پا دی لوخی بیس کی اور دیکھ کی خودو پا لو پا بار دا بنیامین کی زکا چی بنیامین دا ٹولو نکشرو اعداد دا اوبو دا خوراکس کا خدمت چی سمری دا دا کشر زیمواری پس دے چی اوبو بر راخ لینو با دالوخ بوڑی دی که بروڑی اس کی بے یا اگا کم کسان چی با ڈیوٹے باندی مقررو اغیل اللہ پسڑکی واچول اغیوے لیر باسا چی وزرت عزیز مصر چی وزرت دم را خمیلاوی گی لکہ یوسف علیہ السلام بھی عزیز مصر شو وزیر اعظم شو دا وزیر مال وزیر اعظم شو ذکر رستو وتوی یا ایوہ العزیزو رستو بیا پخبل رازی التب تفصیل کو قالو یا ایوہ العزیزو آیت نمبر 78 کی یوسف علیہ السلام بیا عزیز مصر شوئے دے نو یا دا غتن پزڑکی دار آلد چی دا خود عزیز مصر خاص خلق دی راش زینو دا لوخ بگی کی دا اوبو بکس کی پا دی لوخ بیس کی ندق لوخ دا اوبو بگی کی غو سقایا سم ازن مؤزن بیا آواز اکو یو آواز کون کی یا بیا اعلان اکو یو اعلان کون کی ایتو حل عیرو او قافلے والا دی رو دی اغیوت درست ناواز ورکی ایتو حل عیرو او قافلے والا انکم لسارقون یقیناً تاسو خام خان غلا گری تاسو خو غلا کری دا لوخ دو بو غیب دے سم کری دی تاسو خو غلا لرا غلی ازن مؤزنون سور حج کے بمرش التم ابراہیم علیہ السلام تو سلام تو وہی وازن فی الناس اعلانو کا بخلقو کی دا پار دا حج التم دا سے الفاظ رسی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ علیہ وطن راغو ویزو پا خوب کی بانگوے ما ازان نی ازان کو اگو تل تو با حج لزی بلتن والا رانگو وی زب خوب کی ازان ویم اگو تل تو بغلا کے استان اب اللہ سپری کی گی شاکردانو جی تبوسکو وی دا سنگ جی هغه یو تن ته چې ما وکتل نو د هغه ارادې ښه ښکارېدې، نو هغه مې قیاس کړو د سورې حج په دغه آیات باندې چې ابراهیم علیه السلام ته وی اعلان وکړه په خلکو کې د پاره د حج، نو د اذان کولو اعلان یې کولو، ما ویل چې ته به حج لسې، او د دې بل ارادې سمې نه ښکارېدې، او ترو نو دې مې قیاس په دې آیات باندې کو چې دې به غلا کوي او دنه به لاس پرې کېږي. داسې خلک ثم اذن مؤذن، بیا اعلان وکړو یو اعلان کوونکی، آواز وکړو یو آواز کوونکی، او څه وایي؟ ایتها العیر انکم لسارقون، او قافلې والا یقینا تاسو خامخا غلا ګریئ. قالوا ویل دوی و اقبلوا علیهم، او مخامخ شو په دوی باندې، مازه تفقدون، سشه لټوي تاسو؟ دوی رستو کتل نه را مخې کو، وای څه چل دی هلکه سرک شوي دي، موږ باندې مې الزام ولګولو چې غلاګر یې، ولې سرک شوي دي؟ نو قالوا ویل دوی نفقد سواع الملک، لټو مونگا جام د بانسا یا پیمان د بانسا، ولی من جا به حمل بعیر، او د پار دا چا چرات لے اکڑل پا دی سرا حمل بعیر بار دوخته، وان بی زعیم او زیم پا دی بانی زی موار. قالو اویلی توی نفقد سواع الملک، لټو مونږه پیمانه د بادشاہ، الته وی سقایو دلته وی سوا، اخی سقایو اخی سو سقایو لوخه د اوبو، او دوی لټای سو دوی جام، دوی لټای پیمانه، شی یو خو حیثیتونه جدا جدا، شی یو کو حیثیتونه جدا جدا، سقایه و تا پدی حیثیت بانده وی چه دا باسا دا اوبوس کلو لوخه، او سوا و تا پدی اعتبار وی چه باسا بیا اکسپایر کرده و نو دوی تا نا پیمانه جوڑه کرده و سنگ چه ما اول تاسته وی، نو لوخه یو کو حیثیتونه جدا جدا، لکه سره یو وی اغا عالم امی و ڈاکٹر امی، اوس داغونه چې ډاکټر ځان لدی او عالم ځان لدی، نه سړی یو دی حیثیتونه دوه دي، یو تن دی ډرایور هم دی استاد هم دی، اوس انسان خو یو دی سړی خو یو دی خو حیثیتونه دوه دي، ډرایور هم دی استاد هم دی، داسې دا لوغې هم یو حیثیتونه دوه، سقایه اول او بیا وروسته ته سوا جوړه شوه، پوهېږي که نفقد سواع الملک، اگر سواع جمع یادی دا ډیر لوخی خونو یو لوخی، خو چونکه بدی باندې پیمانی دا ډیر خلکو کې دی زکه وته جمع وي، لکه وی فاما من خفت موازینه، بڑا پسنا سوک چی سپک شوی تلی دا مالو داغا، نتلی خوڑیری ندی یو دی دا قیامت پورس خو بھائی یو تلی تلی دا میزان یو بھائی کڑیری بھائی یو دا کنا، خو جمع زکر روڑی زکر چی آمال با پیڑیر تلی دیکی گی، نو زکر جمع روڑ موازینو ہو، پوئی گے کنا، قرآن کی اکثر دا سی رازی مفرد ذکر کی مراد تے جمعی، او کل کل جمع ذکر کی مراد تے نا مفرد، زینی سڑے پا دیر نپوئی گی وی دو گور دیزی کو خوئی جوڑی غلطی شوی دا سڑی تن پوئگی، غلطی نشتا پا قرآن کی خود تن پوئگی زان پوکا. نووی لدوی لٹو مونگا پیمانا دا بادشاہ، او دا پار دا آغا چاچی رات لیو کڑل پا دی سرا حمل بعیرن بار دا اختے و انا بیہی زعیم، زیم پا دی بانی زیموار، زب دی زیمواری تی چا دا لوخے راکو ماتا زب آغلا بار دا اخور کوم، یعنی یو بار بزیاد ورکو انام کی، زکه زمون کار حرام شو پیمانه نشته. قالو اویل دوی تالله قسم پا الله، اویل دوی تالله قسم پا الله، لقد علمتم په تحقیق سره پوهه یې تاسو، ما جئنا راتلل دي کړی مونږه لنفسد فی الارض چې فساد وکړو په مصر کې، وما كنا سارقین او نه یو مونږ غلاګر. او فوجیانو تاسو ته پته ده چې مونږ خو مصر ته د غلې په نیت باندې راغلي یو، مونږ خو دې له نور راغلي چېره مونږ پکې فساد وکړو قربانی وکړو او غلا وکړو، مونږ خو غلاګر نه یو. نو قالو اویل دوی دی اسپیانو فما جزاؤه نصد سزا دی اغلا ان کنتم کاذبین کچر یہ تاسو دروغ جن ستاسو پا کلی کی ستاسو پا دین او شریعت کی دغل سزا دا دغل سزا دا. قالو اویل دوی جزاؤه سزا دی اغلا من حق سوکتے وجد فی رحلہ، ما تا گوره ما معنی تا گوره و لکه معنی گوره گرانی دیخوا پویگه که نا اینوز بم شروع کرده و بس ختم کرده با معنی گرانی دی گوره و تا دانه تاس اول ما تا گوره ده و معنو که دوباره بیرا تا بیا که بیا بیولی کو یعنی پا درهم زل که بیولی کو من دانه درهم میم زل بگینیش تا گوره و تا بس. قالو اویلی دوی دیرونو دا یوسف علیہ السلام جزاؤه سزا دا دیغلا من حق سوکتے اوجد فی رحلہ چی اون دیشو فی رحلہ پا بار داغا کی فہو جزاؤه نو دے سزا دا دیغلا دا دے سزا یا بدل دا دیغلا دا سمت لوش اگی تبوزکوی دا غل سزا سدا دی جواب ورکی زمون پا دین و زمون پا شریعت کے دا غل سزا دارا چه کم سڑے غل ثابت شو ناغا با بیانا دے خلق و غلامی نبر رازے شو رو اوکے چرا چا پاگی کے رو تو نو بس بستان سو غلامی تاو سر با پاتی کی فبدعا بی اوغیتی ہے نو شوروی اکڑا پا بارون دا دوی باندے شوروی اکڑا بارونو دا دوی باندے قبل وعائی اخیه مخ کے دا بار دا رور دا یوسف علیہ السلام نا داو دی دا مشرانو نے شورو اکڑا زکر دا بلخو کشرو کا نبی نیمین نددن شورو نکی دا مشرانو نے شورو کا داو دی یہ وجہ خدا نا چیغی گنانگارو گناہ کھڑے وا نہ تو گناہ اثر پا مخ باندے او آدویم دا چے بنیابین خو کشرو پا دا باندے آڑو دا چا دا خیال درات لو چے دا بغلا کری ناول دا مشرانو اگا بارون شورو کڑل دا ٹھول سمستخرجہا می وعائی اخیہ سمستخرجہا بیر اویستو دے پیما دے جام لرا یا دے پیمانے لرا میو یعائی اخیہ دا بار دا رور دے یوسف علیہ السلام نا سکا خو یوسف علیہ السلام دا بنیامین پا بار کی خیو کنا چھے دے کشر دے نوزو بونگ با بروڑی ندالو خیب استعمالی اخیر کے جڑا دا بار اولا ٹولو پائے کیا لو خیب پروتو کذالک کدنا لیوسف کذالک ہم دا غرنگی کد نال یوسفا کار اکڑ مونگا دا پار دا یوسف علیہ السلام تدبیر اکڑ مونگا دا پار دا یوسف علیہ السلام امخ کی مویل چی دا سقایا دا جعل فائل سوک دے اللہ جعل سقایا اور دلیل دا یاد تے کذالک کد نال یوسف یوسف علیہ السلام تے پزڑکی وانچول جبت تغگ مکوا گینی ویلی بیو کنا جنت دا خوغلا ندکڑے دا جام خوالا بکی مائخ ہے پوگی بخبرو کنا پوگی یا غبل چاچی والا ایخے دے ناغیلم اللہ بالکل دا توفیق ورنکو چی دا خبر اکڑے وا چیر دا جام خوالا بکی منگ خیرے دی خود خبرم ندی دی خوغلا ندکڑ خونا اللہ دا سی یو پروگرام جوڑو لو چې بنیامین پاتشي یوسف علیه صلوات و سلام ته بنیامین پاتشي یوسف علیه صلوات و سلام ته اول طریقه ونه زګه خو تپوست نه کوي او استاسو په دین کې د غل سزا څه ده شاید چې د مصر والا سزا بلو لاستی پری کولو پانسی ور کولو یا جیل ور کولو سبل سزا ور کولو خوتو استاسو د دین څه سزا ده ساسو د شریعت څه سزا ده دا یو پروگرام الله جوړ کو چې بنیامین پاتش یوسف علیه صلوات و سلام تا کذالک کدنا ل یوسف بیرتیان وی هیله ثابت شو کنه الګه کم زنه ثابت شو او یو ګورو ی الله وینه چې مونږ چلو کړو نو دا هیله ده کنه او مونږ هم هیله کو کنه دا چا وکړه دا چا وکړه الله وکړه کنه دا تدبیر چاوکړو دا کار چاوکړو چې بنیامین پاتې کړو یوسف علیه السلام ته دا خو الله وکړو نو تا ته ویلې دي کوم ځای کې چې تم داسې کوم تا ته ویلې دي چې لنډه خبر کله کله وی وی ایوب علیه السلام ته سلام چې د سلو لختو قسم خوړلې چې خزه له بسل لخت ورکوم زره سواد کې برایش وی الله وته وی چې سل لخت یو ځای کا او یو غزار په خزه وغه وستا قسم پوره شو وی ګور چې هلته هیله کړي و سړیا خاص صرف د ایوب علیه السلام د پاره هغه صرف د ایوب علیه السلام د پاره خاصو زمو ستانه پاره خو نه دي چې وطن قسمو کړو چې زب سل لخت خزه وام نو دانه چې سل لخت یو ځای کا خزه به و نه پوره سل لخت به وي انا به قسم پوره کی دیمو یره جی دا هیله دا او ای دا حضرت عمر کرده دا زینی وی وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کرده دا هیله سی حرام حلالول هیله سی دا وی حرام حلالول چل هیله چل تا وی کنه دا چل ولدی کئی دا مال قلیلو پا خدای کسیرا پا غم می فائشو ما دی قبول کرده و ما تا تا در بخلی تفصیل بی ما مخکی کرده رسبو کار کوي الټه او کیو به پخپل سټی دیو مې ماتا ته در بخله او بیا چې کله تقسیم کې نخپلم پکې وای خپلو کې بیا تقسیم کې الګه چې ماته دې رو بخله نو بیا تاسو لغوار دا خدا دې شوا لکه چې سپې الټه او کیو به سټی کذالک کدنا لیو خبر کوم سر مو سخوږي کی تفصیل مې مخ کې کړی دې کذالک کدنا لیوسف اومده رنګي کار وکړو مونږ د پاره د یوسف علی السلام ماکان لی یاخد اخاه نو دا یوسف علی السلام مړه کار کا وکړه ماکان نو دا یوسف علی السلام لی یاخد اخاه چې نیولې وې رور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا ایشاء الله مگر کچره خو خوې دا الله زګد مصر قانون خو جدا وکړه نہ پدغه قانون باندې یوسف علیہ السلام دارور خزان سره نشو پاتې کولې هغه ټیم به سزا ورکړي وو بس رخصت کړي وو چې ځا داسه کداغینه تپوس کړي چې ستاسو دین کې څه سزا ده نما کان لیا خزا خاو نو یوسف علیہ السلام لیا خزا خاو چې نیولې ورور خپل فی دین الملکی پا قانون دا بانسا کے اللہ یشاء اللہ مگر کی گیا چی خوخشی دا اللہ اللہ غختل چی پاتی دیشی نارفو درجات من نشاو پورتکو منگ درجی من دا غچا نشاو چی خوخشی دا منگا وفوق کل دی علم علیم او دا پانسا داریو پوا علیمون پوا ذاتی اللہ دا طولو عالمان دا پاسا دے اللہ دا طول پو دا پاس دے اللہ علم ذات دے پو ذات دے نو قالو ویلدوی دارون اسرالت قالو ویلدوی ایسرق کچر دغلا اکڑا فقد سرقا خلو من قبلو تاکیق سرق لاکڑی ورور دادو من قبلو پخوا دادا یهود قیاس چی یو رور غلی نو بلبم غلی چی یو ڈاکٹری نو بلبم ڈاکٹری چی یو انجینئری نو بلبمی چی یو لوی افسری نو بلبمی دا دا یهود و قیاسون دی غلط قیاسون او ایرور اغلا کرده و یوسف علیه السلام نو دمزک اغلاو کرده دې خبرې ته اشاره وکا. یوسف علیہ السلام تو سلام چې کله اوشو نو یوسف علیہ السلام تو سلام ترور وا د یعقوب علیہ السلام خور اغه مطالبه وکړه چې دا یوسف علیہ السلام مال راکا زبې پرورش وکم زبې پالنو کوم زکه زما سیم بچی نشته. یعقوب علیہ السلام بل ورکو چې وایخله خودی غړیتا یعقوب علیہ السلام تو سلام هر ټیم بخفو زکه بچی ته نت خفو مطالبه وکړه د خور نه چې ما ته زما دا بچی را واپس کا. اخوری کله چې دا یوسف علیہ السلام واپس کولو نو داغه د ملانه یو کپڑا چاپی رکړه داغه د ملانه یو کپڑے چاپی رکړه او د پاسه په د قمیص واچولو. اخو ماشومه ته ثبت اجه کله پلان لراوستو یعقوب علیہ الصلات والسلام لا د چیغي سوري جوړ کړي ویره یوسف زمان اغلا کړی ویله زما کپڑا رو کښوی دا کپڑا رو کښوی دا الګه کپڑا کم زیته چا واغست چا او تختول چا پټکړ او زما شک په یوسف ته د یوسف ملای چې کله وکړه هغه کپڑا خو دې ته چا پیر کړی و. یوسف علیہ السلام تو سلام غل ثابت کو چې د زمانه کپڑا پټکړی دا او ماشوم ویلې غونې شو چې دا قراله دې تا وکړی نو چونکی قانون داو چې چا سره یو شی برآمد شو د غلا نو بس هغه به د هغه تن غلامي کړه همیشه به د هغه سره دې ترورې دا یو چل وکړو چې یوسف زما سره همیشه پاتې شي. نو به یعقوب علیه السلام ورته ویل چې ستا غلا ورسره برآمد شوه نو به بوی د ستا دی نو ترور واپس د ځان سره راوست ځکه نه هغې پرېغوستو نه یعقوب علیه السلام پرېغوستو د تیار هغې دا چل وکړو چې زه یوسف علیه السلام به ما سره پاتې شي نو دې رونو هغه خبره ورته یاده کړه هغه یوسف علیه السلام غلا کړې وه اخو لا ترور کپڑا تړلی وه نو دې وایي یسرق فقط سرقه خو له من قبلو که ده غلا وکړه نو دا نوې خبره نه ده د ده رور هم مخکې غلا کړې وه. فاصل رها یوسف فی نفسه پټه کړه دې خبرې لرې یوسف علیه السلام په خپل زړه کې ولم یبدها لهم اخکارې نه کړه دوی ته یوسف علیه السلام دا خبره پټه کړه گینه و کاره به وته ویلو اس پیاونه ته بیل چې گیر کې لګه اوري سه دان ټولو بند کې جیل کې دا وګوره زو زو سو نه خیمو دا ظالمان اوسم لګی لري چې تا غلا کړی دا اما غلا کړی وک ترور را له کپڑا تړل سو نه لوی حلم والی سمر لوی برداشت والی اسې کمو ته د یوسف علی السلام په ځای او دارونه راغلی وې مصر ته مونږ بس کول سرونه به هم ته والي وو که نه به هم ته والي خو یوسف علیه السلام وایي نه اسم ورته ونه ویلې دا خبره یې په زړه کې پټه کړه خو صرف دومره یې ورته وویلې قال وویل یوسف علیه السلام انتم شر مکانا تاسو بدتر درجې والی یوسف مړ دی او تاسو پسې اوس هم خبرې کوې یوسف علیه السلام به ته څه وایي ځکه دی خو ویل چې پلار ته ویل چې هغه بیړیا خوړلې شرم خوړلې دی یوسف خو مړ دی نه دی وته انتم شر مکانا اوس هم غیبت کوي ام مړ دی اوس هم پسې تاسو خبرې کوي تاسو ډیر بدتر درجې والے والله عالم بما تصفون الله خپو دی په هغه چې تاسو بیانوي الله خپو دی چې آیا غلې کړې وو که غلې نه وکړې. قالوا ویل دوی یا ایها العزیز او عزیز سیب عزیز دا د مصر د وزیر اعظم لقب عزیز د مصر هر یو وزیر اعظم ته به عزیز ویل پوهیږه خبرو کنه پوهیږه لکه نجاشی او خاقان او دازي نور نمونه چي د روم هر بانسان ته به قیصر ویل د ایران هر یو بانسان ته به کسرا ویل د چین هر یو بانسان ته به خاقان ویل د حبشي هر یو بانسان ته به نجاشی ویل اسے نور گڑ چکے لکہ زمانگ دا ملک غیدہ چھو وہی صدر پریزیڈنٹ وہی کہا صدر سے ندس د مصر هر یو وزیر اعظم تبه سویری عزیز به وته وی قالو ویل دوی یا ایها الذین او عزیز سب ان له ابن شیخا کبیرا یقینا د پلار دے بوډا زون او پلار ډیر بوډا زمون پلار ډیر بوډا دے او ډیر زوړ دے فخز احدنا مکانو اونی سایو تنز مونگنا مکانو پسی دد بانده مونگی او تن اونی سر د پسی مونگ بستا غلامان شو خویر دی پرید ما اونی سا یادا بلو نیسا یادا بلو نیسا خو دی پرید زک پلارم دیر بودا دی یو رورم اسم رک شوی دی او کدا بل رک شنو پلار بم مرش خیر دی عزیز سی پا مونگ بانده رحمو کا انا نراکا من المحسنین یقیناً وینو مونگ تالرا من المحسنین دا نیکانونا چی نی پیجنی نو چی پیجنی نو کویتے غرزائی چی پیجنی نو غلوتا وی او چی نی پیجنی نو نیکوتا وی او جی مونگ تا دیر نیک سڑیخ کاری او دیر نیکی جی مونگ سر نیکیو کا مونگ سر احسانو کا او سم چی تا نه پیژنې نو نیک برته وای خو چې دی او پیژنې چې دی پلان کې شاګرد دی وی بیره ډیر ښه درس کوي که نه جی یاره والله ډیر ښه درس کوي ډیر مزې ده خو چې پته وته ولګي چې دی د پلان کې استاد شاګرد دی لرکه وای ده دغه استاد هم داسې داسې وای دی هم داسې داسې دی چې ودې پیژنې بیا به درپسې بد وای نبی علیه السلام یې نه پیژندو نه صادق او امین یې وته وی خو چې کله او پیژندو چې دا د الله پیغمبر دی نو ساحر جادوګر لیونی وته وی دسې دارونه د یوسف علیه السلام هم دی چې پیژندو نو کویته غورځولو او چې نه پیژندو نو نیک وته وی قال ویل یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په امداد د الله سره انا خدا چېونی سمځه الا من وجدنا متانا عندو مگر هغه څوک چې موندلې دی مونږه سامان خپل داغ سره انا اذا لظالمون انا اذا لظالمون یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه به یو دا خو ظلم دی چې غلا یو تن کړی ده او زه غل پرېږدم او بلو نیسم نه نه نه زه په الله سره پناه غواړم غلا بن یمین کړی ده نه زه بن یمین خو نشم پرې وسته بن یمین ته به خامخا د دې غلا سزا ورکولی شي ځکه هسې نه سبا به له دې نه بله غټه غلا وکړي ځکه چې ظالم لا غله سزا ورنه کړی شي نه سبا به له دې نه غټه غلا وکړي غټ جرم به وکړي نه هغې یوسف علیه السلام ورته وایي چې نه ده سره مې دا غلا موندلې ده او دغه رنګ هم دله به سزا ورکوما انا اذا لظالمون راتلونکي سبق کې انشاءالله وایو به چې رونو بیا خپلو کې جرګه کړې ده نه یو پکې وایي زه خو پلار ته نشم مخامخ کېدی یا به مصر کې مرم یا به بنیامین رازادو او دغه رنګ یې نور رونه رالیږلي دي او بیا پلار له راغلي څه خبرې اترې شوي د یوسف د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر تللی دی انشاءالله راتلونکي سبق کې دا تفصیل وکړو.